राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 1 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हमारे वो तरह तरह का जगत दिखता है हमारी भावना है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो परमात्मा का स्वरूप है सभी हम जो राग द्वेष करते हैं ये गड़बड़ी करते हैं ना राग करे ना द्वेष करे ना हर्ष हो ना शोक हो समता रखे समता गीता में जितने सिद्धों के महात्माओं के लक्षण लिखे हैं ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी सबके उसमें सब में समता विशेषता से लिखी है हृदय में राग द्वेष न हो अर्शोक न हो ये न होने से अब पाप पुण्य में बंधेगा नहीं राग से द्वेष से ही बंधते है इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न वश मांग से तो जैसे परिबंध लो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होते हैं इन दोनों के वशीभूत न हो राग हो जाए तो राग के वशीभूत कामना करें द्वेष हो जाए तो द्वेष के वशीभूत कामना करें तो राग और द्वेष रूपी दो शत्रु है ये कमजोर हो जाएंगे और इसके कहने के अनुसार काम करेंगे तो ये पुष्ट हो जाएंगे तो यो न वशमागच्छेत इन दोनों के वशीभूत न हो गए क्योंकि तो यसे परिबंधन हो साधक साधक के परिबंध ही है मार्ग में लुटरे हैं ये परमात्मा की तरफ चलने जाएगा उसको राग और द्वेष दोनों लूटते हैं लूटने वालों के वश में हो जाते दुख पाएगा भाई छो कैसे होगा इस वास्ते दोनों के किसी के वश में न हो गए राग द्वेष आ जाते हैं तो कह दिया कि आ जा तो कोई ठीक नहीं है बढ़िया नहीं पर आ जा तो कोई परवाह नहीं वशीभूत हो जाओगे राग द्वेष पूर्व काम कर लोगे तो ठीक नहीं न द्वेषी अकुशल कर्म नहीं करे रहे काम नहीं करना चाहिए परंतु उसका त्याग भी द्वेषपूर्ण नहीं हो जाए त्याग हो पर द्वेषपूर्ण न हो और ग्रहण हो पर रागपूर्व न हो न द्वेषी अकुशलंकर कुशले नानुसज त्यागी सत्य समावेश मेधावी छिन्न संशय बुद्धिमान संशय है दुर्काम करे राग द्वेष के वशीभूत न होए। इस ठगने में पड़ के गर्भतार न हो जाए। ठगरा नगरी है ठग नगरी, इनकी सेवा करो, राग द्वेष मत करो। अपने तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से जितनी हो सके इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, इनको आराम पहुंचाओ। इसलिए संसार है, मनुष्य शरीर सेवा कर सकता है, दूसरे शरीरों से मनुष्य सेवा ले सकता है, पर ये वृक्ष है सेवा कर नहीं सकते। आप छाया दे सकते हो, फूल दे सकते हो, फल दे सकते हो, लकड़ी दे सकते हो, ले सकते हो काम, लेकिन छाया में बैठ सकते हो, छाया का उपयोग कर सकते हो, मन उपयोग कर नहीं सकते। ये गाय भैंस है इसलिए दूध ले सकते हो, इसे सब अच्छे दे सकते हो, सेवा कर नहीं सकते, ये सेवा ले सकते हो। मनुष्य एक ऐसा है जो सेवा कर सकता है, जो सेवा करता है वो भी राग द्वेष करने लग जाए, सेवा ना करे तो कर्तव्य च्युत हो जाता है। अब अपने कर्तव्य से गिर जाने से उसका पतन हो जाता है। सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, भाव ये रखना कभी सर्वे भवंत सुखिनः, सदा भाव अपना अच्छा रहे। भाव अच्छा रखता है तो उसका जीवन बड़ा निर्मल होता है। सर्वे भगवान तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए। सर्वे भगवान तो सुखी ना, सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए, कोई किसी के रोग न हो। सर्वे आनंद मंगल, आनंद मंगल देखते रहे, कोई दुख का भागी न हो, ऐसा अपना अंतकरण पवित्र बना लो। सब मनुष्य अपने स्वभाव के वशीभूत काम करते हैं, तो हमारे मन के प्रतिकूल भी काम करे तो उसके साथ द्वेष मत करो, बैर मत करो। आपस में बालक में लड़ाई कर रहे, एक प्रति मारपीट कर रहे तो उतना दोषी नहीं है जितना मन में बैर रखना दोषी होता है। हृदय में बैर रखे तो वो दोषी होता है, वैसे में राग रखे तो दोषी होता है। भोगों में सुख में राग होता है और हमारे प्रतिकूल होते उसमें दुख होता है, उसे बैर हो जाता है, वो विरोध किसी नहीं करे। सब जगह परमात्मा है, हमारा भगवान है, किससे बैर करूं। दुनिया के लोगों में बड़ा भाईपने का बड़ा महत्व बना है, परंतु हमारे यहाँ भाईपना नहीं, हमारे भगवान का रूप, सब जगह ईश्वर रूप है। ये ईश्वर रूप मानना आपके भारतवर्ष की बात है, दूसरे भाईपना मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। भाई भाई में लड़ाई होती है, तो पांडव और कौरव भाई थे, भाई भाई में लड़ाई होती है, पर इष्ट के साथ लड़ाई नहीं होती, इष्ट के साथ पूजन करते हैं। तो हमारे यहाँ इष्ट भाव है, सब ईश्वर रूप है, भगवत स्वरूप है, परमात्मा है, अनेक तरह रूप बनवाए, अनेक रूप रूप आया, वैष्णवे प्रभ वैष्णवे, ऐसे भगवान प्रकट हुए विश्व रूप से। इस वास्ते कृष्ण बैर करो, सब जगह हमारे परमात्मा है, भगवान है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। तो सभी ऐसे जानते हैं, तो सबका भाव पवित्र हो जाए। जैसे मेरा भाव है कि सब ईश्वर रूप है, ऐसे आपका भाव एक एक का सबका भाव ईश्वर रूप का, तो सबके ईश्वर का भजन हो गया, परमात्मा का भजन हो गया। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। तो सर्वजय हमारे प्रभु देखे, भगवान को देखे, भगवान को देखे, तो सभी भक्त हो जाए, सभी भगवान भक्त हो जाए, तो सभी भक्त हो जाए। नहीं, भगत ही भगवान ही है हमारी दृष्टि में, इसको हम जगत कहते हैं। गत जगत कहते हैं, पर जगत का अर्थ क्या है? जो गच्छती जगत, जो जाता है वो जगत है। संसरती संसार, संसार होता है वो संसार है। मानो जड़ वस्तु का नाम संसार है, चैतन्य का नाम संसार नहीं है। चैतन्य वो परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परमात्मा का अंश है, जीव है वो अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहज राशि से। ये बताया था ना, वो चेतन है दुर्जल है, वो अमर है दूसरा समल है, वो सहज सुख राशि है, वो सहज दुख राशि है। परमात्मा के सिवाय, परमात्मा अंश के सिवाय मोह करो तो फंस जाओगे, बैर करो तो फंस जाओगे। भूल भूलैया होता है उसमें जावे, ऐसे जाए तो फंस जाए, इधर में बीच का रास्ता ठीक है, फिर बचाता रहे तो फंसेगा नहीं, नहीं तो फंस जाए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो एक व्यूह होता है, उसमें निकलने का रास्ता नहीं मिला। जानता है, समझता है, वो देखता है, नहीं तो भूल जाता है। तो ये संसार भूल भूल ही अगर रास्ता है तो जावे तो वहां बड़ी सावधानी से, किसी साथ राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, अनुकूल है ना प्रतिकूल है, अनुकूल तो प्रतिकूलता आने पर भी न प्रतिदेश प्राप्य, अनुकूलता हो तो हर्षित न हो, न प्रतिदेश तो नोद्विजेत प्राप्य चाकर अप्रिय अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेग न करे, सिर बुद्धि बुद्धि को सिर रखे। सिर बुद्धि तो समझिए परमात्मा है, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी तो यही उत्तेजित स्तर को ये साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ है, उन लोगों ने यही इस जन्म में ही संसार उठी दे दिया, वे संसार से ऊंचे उठ गए। जो राग द्वेष समझिए संसार फंस गए। थोड़ा दिन रहना है, पता ही नहीं जाने कब जावे, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, जन्म के बाद एक दिन का, दो दिन का, चार दिन का मर जाता है। अच्छे पुरुष कहते थे छोटी अवस्था बालक होते उनको हम मानते ही नहीं कि मनुष्य, क्या पता है कच्चे फूल भी गिर जाते हैं, कच्चा फल भी गिर जाता है। इस वास्ते बड़े हो जाए पालन करो, सेवा करो, अच्छी बात है, पता नहीं जीने का भरोसा नहीं है। आप एक विचार कर लो कि जन्म से लेकर नहीं, पेट में आने से लेकर के और 100 वर्षों की अवस्था तक सब समय में मौत खुली। मौत ये नहीं इतना वर्ष में मौत बंद है, इतने दिनों में, सब समय में मौत खुली है। सबसे सस्ती मौत है, और भगवान का भजन करे उसके मौत के मौत आ जाती है। ब्रह्म अगर तन बीच में मत कर खाते खोए, उल्ट काल को खाते या गुर्ग हो, परमात्मा तत्व को अपने में अनुभव कर रहे तो काल सबको खाता है। नवग्रह चौसठ चौगड़ी बावन वीर प्रतंत्र काल भक्ष सबको करे पर ऐश्वर्य निर्पंत भगवान है शरण है काल भी डरता है। सूरदास कालो मतवारो काल ने काल डरे उदो प्यारो काले काले सभी बुरे सभी काले से काल डरे। तो सब जगह काल सबका नवग्रह चौस चौगुणी बावन मीर प्रसंत काल भक्स सबको करे काल सबका भक्स करता है परंतु हरिश्वर ने डरपंत भगवान को काल नहीं खाता। भगवान काल से अतीत है वस्तु से अतीत है संसार से अतीत है और संसार में भी है सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी निर्लय पैसा उसे जैसे आकाश है सब में आकाश ये पूरा थी आकाश है ये आकाश है ये सब में है सब जगह है पर लिप्त किसी में नहीं होता बदलाते हैं घृणा करते हैं जोर जोर से चमक रहे हैं बिजली चमकती है वर्षा होती है ओले बरसते हैं और आकाश धीरे धीरे रहता है बरसाने पर है दिशा से बरसा जाए तो है दिशा दिशा ही ऐसे परमात्मा स्वरूप है वो सदा निर्लेप रहता है ऐसे निर्लेप रहता है वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जैसे मृग मृग के संग है गाय गाय के संग है घोड़ा घोड़े के संग है ऐसे निर्लेप निर्लेप के संग है जो निर्लेप रहता है वो निर्लेप परमात्मा के संग रहता है लिप्त हो जाता है फंस जाता है। इस बात जागृत दिल में जागृत नहीं है बंदा दिल में जागृत है जागृत हरदम होशियार रहना चाहिए बंदे रहना पड़े होशियार जगत में चोर आवेगा इस शरीर में चोर आता है तो रहना पड़े होशियार होशियार रहना अपने फंसना नहीं ये राग द्वेष फंसे फंस गए राग द्वेष ऊंचे उठ गए हुए निर्मल हो गए समता में स्थित हो गए निर्दोष विश्वम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका जीव निर्दोष और सम हो गया वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मात ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्म स्थित है ब्रह्म ही न राग है न द्वेष है नाशन शोक है मौज हो रही है आनंद हो रहा है उल्ट उल्ट हो रही है संसार में उनका हृदय में कोई उल्ट नहीं कोई उधर नहीं है आनंद हो रहा है। इस वास्ते सज्जनों ये पाठशाला है ये भोग नहीं भोगशाला नहीं है भोग भोगने के लिए नहीं है मनुष्यों के लिए भोग योनि है पशु पक्षी आदि ये सब भोग योनि है मनुष्यों के सिवाय और मनुष्य है ये साधन योनि है ये भोग योनि नहीं है। भोग भोग जो सुख दुख आता है वो भी सदुपयोग के लिए आता है सुखी दुखी होने के लिए नहीं आता। सुखी दुखी होना भोग में आसक्त होना है और सदुपयोग करना सुख का सब में संसार करना सबका दुख मिटाना अपने में दुख मिटाना है दुख सुख दुख है दोनों सुख चल जाए तो ये सब परिपंथ है ना वे शत्रु शत्रु मार्ग में रस्ते पैर रहे तो लूटे रहे आकर लूट लेते हैं इस तरह राग द्वेष लूटे रहे इस मार्ग में लूटे पांच धनी ये पांच इंद्रिया है ना शब्द स्पर्श रूप रस इसको ग्रहण करने वाली ये इंद्रिया है मार्ग में लूटे पांच धनी है पांच धनी है जो मार्ग में लूट लेती है इस वास्ते वशीभूत न हो गए उपयोग करो सदुपयोग करो ठीक से शासन करो सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ और कुछ नहीं करो तो सब सुख बराबर हो। ज्ञान योग में उदासीन रहने की बात कही है, कर्म योग में सेवा करने की बात कही है, भक्ति योग में साक्षात भगवान है यूं समझने की बात कही है। संसार एक ही है, वही है, वही संसार है। राग द्वेष ना करे तो ऊंचा उठ जाएगा, और सेवा करे तो ऊंचा उठ जाएगा। राग द्वेष करने से फंस जाता है, अरे भगवत बुद्धि कर रहे तो सबसे उत्तम है। साक्षात हमारे प्रभु है, अनेक रूप से बने हैं, क्योंकि एक ओंकार से हम एक ही भगवान अनेक रूप से बने हैं, तो अनेक रूप से दिखते हुए भी परमात्मा ही है, अनेक रूप है परमात्मा ही, परमात्मा ही है। खेती का दृष्टांत बड़ा अच्छा रहता, बाजरे की खेती होती है, बाजरे का एक दाना में नहीं दिखता, नहीं दिखते घर में लोग बाजरी है, जान गाय तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खाएगी, एक दाना खाया नहीं गाय ने, बाजरी खाएगी। तो इस तरह से ही परमात्मा है, परमात्मा दिखते नहीं छिपे हुए हैं। ये संसार है ना, जो नाशवान भाग है वो संसार है, नाशवान भाग जो अविनाशी है वो परमात्मा का अंश है, विनाशी है वो प्रकृति का अंश है, अविनाशी है वो परमात्मा का अंश है। चेतन ते ही, चेतन से ही ये जगत धारण किया गया है। अपरेय प्रकृति मिति में परम जीव भूतम महाबाहो ये दम धार्य थे जगत, इसके द्वारा जगत धारण किया है। मानो ये जगत मान लिया इसने, है तो ईश्वर भगवान, भगवान को जगत मान लिया, जगत जगत मान गए, राग द्वेष फंस गए, ईश्वर बंधन पड़ गए, राग द्वेष ना कर सेवा मर जाए, बोझ हो जाए, अपने राग द्वेष क्यों करे, वो भले कुछ भी करो, दूसरा आदमी मर जाओ सुख लो, हम राग द्वेष क्यों करे, तो जैसे परिपंथ है ना, वो इस वास्ते ईश्वर चले खूब मस्ती में आनंद में रहे, सब ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप भगवान का रूप है, अनेक रूप रूप आए भगवान के रूप है, मस्त रहे एकदम, क्यों भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, अरे अंत में सब लय होकर भगवान ही रहेंगे। वो माया है प्रगति उत्ता करेगी, बदलती रहती है, भगवत स्वरूप वैसे ही रहता है, भगवान वैसे ही रहते हैं। आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में ही नहीं होता है। आदि आदो बनते आदि में अंत तो नहीं होगा, बीच में नहीं होता है, सपना पहले नहीं होता, पीछे नहीं होता, बीच में होता है, सपना सो जाओ शत्रुओ, ये बीच में है, परमात्मा है। तो ऐसे सोच करके मस्त रहे, संत होते हैं वो भी मस्त रहते हैं, इस बात को ठीक तरह जानते हैं, अनुभव करते हैं, मस्त रहते हैं। संतों की मैंने बात सुनी है, कोई कहते बड़ा ठग है, बड़ा सा है, तो कहते रावण जी के संत आ गए, महात्मा आ गए, राम जी ये बड़े साधु है, महात्मा है, राम जी ये बड़ा चालाक है, थी आदमी राम जी ठग तो राम जी है, समझे, संत तो राम जी है, हम तो भगवान की भाई, समझे, राम जी उत्तर बड़े अच्छे महात्मा है, राम जी बड़े चालाक आदमी के, राम जी ऐसे राम जी है, भगवान के प्रेमी है, को कोई गाली देवे, कोई आशा करे, ऐसे ऐसे शरीर नहीं है, गाली दे दो, पैर नहीं है, ये फूल है। फूल फूल चढ़ाते हैं तो आदमी राजी हो जाता है। ये फूल है, फूल हमें कहीं गया होता है, कहीं नीला होता है, कहीं पीला होता है, कहीं लाल होता है, तरह तरह होते फूल होते हैं। सब जगत आप हुआ खेत है, खेत में तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के होते हैं। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के है, फूल खिले, कोई साबुत कोई है मुर्दे है, कोई आज के है निकले। चुझे बारी बारी में से मिल जाए फूल तुम्हारे, यह तमाशा है, बीतता है, वैसे रहता ही नहीं, हर समय बदलता ही रहता है। तो कोई राग करे, कोई द्वेष करे, कोई हर्ष करे, कोई शोक करे, कोई ठीक समझे, कोई बेटी समझे, ये तो बदलने वाला संसार है। इसको संसार ही समझे होते, और इसमें रहने वाला है वो परमात्मा है परिपूर्ण। आकाश वत सर्वगत नित्य, आकाश की तरफ सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है, वो नित्य है। ये तो अनित्य भाई, ये तो ऐसा ही है। इस वास्ते दर्शन कर, दर्शन कर खुश रहे, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। कोई गड़बड़ी करता है, शास्त्र निषिद्ध कथन करते है कि महाराज भगवान कर्जू की लीला करते, कर्जू की लीला, कर्जू के अनुसार ही हो भाई, लीला है भगवान की, लीला है, लीला करते है। हर समय में भगवान होती है, प्रभु लग, प्रभु मय जग लगे नयन सफल कर, राम मंत्र जब वाणी, वाणी से राम राम करे। प्रभु मय जग लगी नयन सफल कर, नेत्रों को सफल बना दो भगवान ने। मिया माई के सामने सर्प भेज, सर्प बाल भाई बाला हो गया, भगवान के रूप में बाला हो गया। सिंह भेजा भूखा आया करके तो वो खा जाए उसको, और खुश हो गए बाला भाई, हृदय में भाया हो, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान है, प्रहलाद के भगवान। आरती लेकर गई, सामने आरती करी, डर डरा पति प्रता थी, एक बैठी थी, उसे गोदे में सिर दिए हुए पति सोए हुए थे, बाहर खेल रहा था, बच्चा खेलता खेलता चला गया चूल्हे में, अग्नि जोड़ी की अग्नि शुरू गई उसमें चला गया, और बाहर उतर गई हजारे क्या है। तो महाराज अग्नि दिलाया ने उन्दन पंग सी बालक सुतम पतंतम प्रमेक्षे सुतम पतंतम समय से बालक, बालक अग्नि में बिर गिर रहा है, अग्नि में गिर जाएगा, अभी खून हो गिर जाएगा। सुतम पतंतम प्रमेश पावक है नवोधया मतम पति प्रदा, पति को जगाना नहीं है, यही बोलता है। सुतम पतम तम प्रसमेक्ष पावके न बोधया मा शपतिम पतिव्रता, पतिव्रता ने पति को जगाया नहीं। पतिव्रता शाप भये न पीड़ितो होता सदस्वीत, पतिव्रता शाप देगी ऐसे भयभीत हो बोले अग्नि ने उस उठाया नहीं। उदासन संग पंकज शीतल, आवधि दे सब आवधियों को भक्षण करने वाला अग्नि चंदन का गाय मित्रे हो गया। सबसे भगवान को देखता है, भगवान को देखता है, वो पति पड़ता है अपने प्रति में नियम में पक्की है सुतम पतंतम पर समीक्षा भाव होती उजाता ना सन्दर बंग सिंह होता सुंदर आवते हो खाने वाला पंग सिंह अपने धर्म का पालन करे अपने नीति का पालन करे अपने नियम का सब संसार जगत है वो ईश्वर रूप है श्वे श्वे कर्म परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है आनंद हो जाता है उसे सचरो एक बात है सब जगह भगवान है सब रूप में भगवान है भगवान है भगवान है इसे जस जाना पक्के तो है जो भगत है जो रह जाए है जो सब भगवान हो जाए सब भगवान सत्य स्वाभाविक सत्य क्यों भगवान तो है ही भगवान है सिंह आकर के भूखा आकर के मीना खाया नहीं क्यों मीना की दृष्टि में भगवान है तो भगवान मनुष्य से खा जाए ये तो भगवान आए भगवान आए भगवान आए उनकी दृष्टि ऐसी है पक्के भेदे में जुटी हुई बात है ये भगवान है वो सच्ची दृष्टि सच्ची क्यों है वास्तव में सब स्वरूप भगवान का है अनेक रूप से हमारे मेरे प्रभु है भगत तो कह देता महाराज किसी रूप में आओ मैं पहचान लूंगा आपको किसी रूप में आओ देखता है इस रूप से बता रहे हमारे प्रभु इस रूप से बता रहे इस रूप से बता रहे इस रूप से बता रहे ऐसे अपने स्वरूप से मस्त हो जाएगा भगवान होते हैं सज्जनों बात ऐसी है भगवान वो याद करे भगवान का स्वरूप देखे रात में भगवान की चर्चा भगवान की लीला है उसको देखे प्रभु मैं जग लख नयन सफल कर नेत्र पवित्र हो जाए हृदय पवित्र हो जाए जैसा चिंतन करे वैसा हो जाता है कीट परा से पोख दे करे आप सत्संग बेदरियों पर रहने वाला कीड़ा उसको पौने होते पकड़ गए उसको उठ करके वो शब्द सुना है और ला कर मिट्टी में दबा दिया मैंने वो शब्द सुनाया कीड़ा पौरा होकर निकल दिया कीट परा से पोख दे करे आप सत्संग ऐसे संत महात्मा सब भगवत स्वरूप वो बना क्या दे रहे भगवत स्वरूप को देख लेते हैं तो गुरु स्वरूप भगवान का है ही वो रूप प्रकट हो जाता है और ये नाशवान है ये मिट जाता है सच्ची चीज है वो प्रकट हो जाती है और नकली है वो मिट जाती है नकली चीज नकली रहे कैसे ये सच्ची चीज छिपे कैसे तो प्रकट हो जाती है सज्जनों अपना भाव बदलना है परमात्मा को प्राप्त करना क्या है अपना भाव बदलना है परमात्मा तो है ही सभी परमात्मा है अपना भाव बदला संसार बदल जाता सब संसार अरे बदल नहीं जाता है संसार परमात्मा का स्वरूप है उसे सब ने परमात्मा का स्वरूप ही आता है संसार आता ही नहीं तत्व चिंतामणि चौथे भाग में है फिर जी लिखा है एकांत बैठ जाए और मन में विचार करते कि हमारे मन में भगवान के लिए बैठा हो तो मन में भगवान ही आवेंगे जो मन में आया भगवान ही होंगे आवेंगे भगवान ही एक बात, और मन में जो आवे वो भगवान ही, अपनी तरफ से भगवान ही माने, आवेंगे भगवान ही, आवेंगे भगवान ही, भगवान ही आवेंगे। ये साधन है बहुत बढ़िया, अच्छा साधन है। जो मन में आ जाए भगवान आए, इस उपाय वह हमारा आज भ्रष्ट रूप धारण किया, आज अस्थिर रूप से आप पधारे, ऐसे समझ करके प्रसन्न हो रहे, हरदम राजी होता रहे, प्रसन्न होता रहे। अरे भाई सीधी सादी बात है, सरल बात है, ये है नहीं, ये जो दिखता है ना, ये नहीं है, ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, सपना हो जाए सपना, सपना बीच में दिखता है, पहले सपना नहीं है, पीछे सपना नहीं है, तो बीच में भी सपना ही है, दिखता है ऐसे, ये बीच में दिखता है। अपने सत्संगियों को देखो तो बदल जाते हैं, मुसाफर काम नहीं भी करे, पंडाल भरा हुआ रहता है, अरे बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, लीला हो रही है, प्रभु की लीला समझ लो, नहीं मस्त आ जाए, कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया चीज है। देखो ऐसो परमात्मा का स्वरूप देखे जब तो देखे, जगत रूप है तो छोड़ दे, जगत रूप छोड़ दे, अपने क्या कर दे, नाशवान को क्या करेंगे, ये अविनाशी है, तो अपना भाव बदल जा, भाव भाव, जगत सब सब जगत छिप जाता है, ये दिन धारिये थे जगत, इसने ही जगत धारण कर रखा है, भावना जगत ही कर रखी है, जगत की भावना कर रखी है, साक्षात परमात्मा, क्यों परमात्मा ही अनेक रूप से बने हैं, तो है तो परमात्मा ही, और अनेक में एक परमात्मा ही रहेंगे, शिष्य शेर संज्ञा, इस वास्ते हरदम मस्त रहो, भाई बहनों को चाहिए हरदम मस्त रहे, मैं जो आए सो भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही आता है, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को चाहते हैं, तो हमारा आता है भगवान ही आते हैं, जो स्वरूप आता है भगवान ही है, वो ऐसे समझता रहे, जीवन महान पवित्र हो जाएगा, महान सत्य स्वभाव होगी, इसको सत्संग कहते, सत का संग, अपने कहते हैं सच्चर्चा, सच्चर्चा नहीं, सत का संग, परमात्मा को देखे, परमात्मा को तो सत्संग हो गया, सत्संग है शक्ति प्राप्ति होती है, असत्संग है, जीव परमात्मा देव निर्भव है, जगत है गति प्रपंच सारा, ये जगत है गति, जगत को परमात्मा का स्वरूप देंगे, परमात्मा का स्वरूप तो है ही, जगत देखेंगे परमात्मा के स्वरूप को, जगत देखते, जगत रूप देखते, असली स्वरूप देखे, ये भगवान ही बने हैं, भगवान खेत घास नहीं तो घास घास, ये बाजी का खेत है, बाजी का खेत है, ये जवान का खेत है, ये मक्के का खेत है, जानने वाले जाने मक्की है, ये जाने जानी जवार है, ये बाजरी है, ये गेहूं है, ये जौ है, जानने वाले समझ है, ऐसे ये खेत बना है, भगवान ही बने हैं, जवार में वृक्ष रूप से, घास रूप से जवारी बनी, जवारी जवारी बोली गई थी, वो जवार ही घास वृक्ष दिखती है, पर झाड़ने वालों को घास नहीं दिखता है, झाड़ने वाले को ज्वार दिखती है, निदान करते उसे निदान। तो दूसरे पौधे होते भी जाती है उनको उखाड़ देते खास देते हैं, क्योंकि पानी पी जाएगी वे दूसरे पौधे भी, वे हरे हो जाएंगे, वो पानी जवान को कम मिलेगा तो बहुत उठा देते हैं, तो वो पानी सब जवारी को मिलता है और निदान करते निदान निदान करते। ऐसे भगवान हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। अनेक रूप से खुश होते रहे, प्रसन्न होते रहे, आनंद का ठिकाने नहीं है, दुख नजीक नहीं आता। लड़ने वाले आदमी लड़ाई करते हैं और अच्छे संत उनके पास जा खड़े रह जाए, लड़ाई शांत हो जाए, लड़ाई बुझ जाती है, और खुद ही आपदे चला जाए लड़ाई तेज हो जाती है, लड़ने वाला मुकद आ जाएगा, बाहर मिल जाए। ऐसी बात है, ऐसी विलक्षण बात प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष बात है। संत महात्मा जहां रह जाए शांत हो जाते हैं। लोग कहते भी है महाराज हम तो झूठ कपट करते हैं, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज कहा ही नहीं मृत्यु बनो लोग स्वाभाविक ही स्वतः ही उनकी वृत्ति ऐसी होती है। तो भाई अपना भाव ऐसा बना, शुद्ध भाव, निर्मल भाव, संस्कृतवादी है लड़ बहने वालों में निर्मवादी। अब प्रभु पर प्रभु का कीर्तन करो, मन लगाओ, मन लगाओ भगवान के नाम का कीर्तन करो, तो भगवान में मन लगाओ। भगवान का नाम है साक्षात हरे राम, हरे गे हरे, हे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, संसार सब मिल गया। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा, हरे कहते ही हरे, संसार नहीं राम कहते कृष्ण, हरे कृष्ण राम कृष्ण दो ही है। ये कलयुग में भगवान के दो अवतार ही खास है, ये राम अवतार और ये कृष्ण अवतार। इस बात से इसमें राम और कृष्ण है और हरि का है, हरे कहते संसार का रह गया, राम कृष्ण रह गए, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, संसार है ही नहीं, संसार ही नहीं भगवान है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, संसार देखिए उसे देखते कर दिया, ये भगवान की स्थापना करती मस्त हो जाओ। अरे भाई देखो, कोई काम करो मन कर, मन लगा कर तो काम बढ़िया होगा। तो कीर्तन करो तो भगवान ने मन लगा करो कीर्तन, वो मन लगेगा, मन तल्लीन हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। गायब शक्ति है, गाना बजाना गाने वाले, गण बजाने वाले, बोलने वाले हमारे प्रभु है, प्रभु मय जगनी सब प्रभु है, प्रभु प्रभु अनेक रूप से व्यापक रूप से भगवान है। ऐसे हो गए मस्त हो जाओ सुना।